الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد tunaendelea na mlango tulioanza wiki iliyopita ambao ni mlango wa mirathi na faraidh, kuzungumzia kuhusu mambo ya mirathi ani mali aliyoacha maiti baada ya kufa, ni vipi mali hiyo inashughulikiwa na kugawanywa kwa wale waliobakia. Tulisoma baadhi ya hadithi na leo tunasoma hadithi ya tano. An Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala, sahaba huyu aitwaye Imran ibn Husayn radhi za Allah zawji yake alisema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, alikuja mmoja kati ya masahaba kwa mtume rahma na amani zawji yake akasema, ni hapo ndio? Naam. Sinka nimeruka. Naam. Kwa hivyo huyu sahaba mwanaume alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqala, akasema, inna ibna ibni mata, hakika mtoto wa mtoto wangu amekufa, famali min mirathihi, je, mimi nina haki gani katika mirathi yake, ile mali aliacha? Aliyekufa ni mjukuu wake, mtoto alizaliwa na mtoto wake, kwa ni mjukuu huyo. Sasa ni wa kiume, aliyekuja kuuliza nani atakuwa ni babu, kwa sababu ameitwa kuwa rajulun, ni mwanamme. Kwa huyu mwanamme akiwa amefiliwa na mtoto wa mtoto wake, huyo atakuwa ni mjukuu na yeye naye atakuwa ni babu. Sasa anakuja kuuliza kuhusu mirathi, ana haki gani kumrithi. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia huyo sahaba, laka sudusu, wewe una haki ya kumrithi sudus. Falamma walla daahu, alipogeuka akawa naenda, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita. Faqala, kisha mtume akamwambia, laka sudusun akhar, tena wewe utakuwa na sudusu nyingine. Kwa utakuwa na rithi sudusu mara ngapi? Mara mbili, sudusu ya kwanza, tena kisha una sudusu nyingine ambayo utarithi. Falamma walla, sasa alipambiwa hivyo ya kuwa anarithi sudusu mbili, alipogeuka akawa anaenda, daahu, mtume alimuita tena mara ngapi hiyo? Mara ya pili. Fadhali. Faqala, kisha mtume akasema kumwambia, inna sudusa al-akhar tu'matun, hakika ile sudus nyingine ambayo umerithi baada ya ile ya kwanza, tu'matun, manake hiyo ni riziki ambayo Allah amekujalia uwe mwenye kuipata. Na hapa nakusudia asaba, manake ameipata hiyo kwa njia ya taasibu. Kwa hivyo atakuwa amerithi sudus mara mbili. Haya masala tutayafanya kidogo tu ili tuweze kupata ile kama njia ya vipi huwa mirathi inafanywa kugawanywa. Ina maana kuwa huyu aliyekufa, fadhali, amewacha binti wawili, fadhali, kama anavyoeleza Sheikh ya kuwa asili hadithini kuwa huyu aliyekuja babu alifiliwa na mjukuu wake, na huyu mjukuu alikuwa tayari pia ameoa na akazaa na na mabinti wawili, hasa akafa, lakini hana baba wala mama. Sasa huyu baba anataka kumrithi. Ndio akaambiwa na sudus. Kawaida mtu akiwa na binti wawili, wale mabinti huwa wanarithi thuluthani ikiwa hawana ndugu yao wa kiume, yani kaka. Lakini kama kaka yuko, wanashirikiana kwa kurithi taasiban, yani wote wanarithi mali itakayobakia baada ya wale ashabul furud kurithi. Sasa hii sudus ambayo Mtume alimpa huyu babu, hiyo ni fardhun, ni fardh, yani manake ni fungu ambalo ndio haki yake anatakiwa rithi. Na babu kawaida huwa anarithi ikiwa yule aliyekufa hana baba, yani babake tayari pia shakufa. Lakini baba akiwepo, babu hawezi kurithi. Ule baba anamzuia babu kurithi, kwa sababu baba anakuwa ni wa karibu zaidi na ule mtoto kuliko babu. Sasa maadamu hapa kuna fardhu mbili, fadhali, kuna sudus na kuna thuluthani. Sasa katika kufanya hisabu huwa wanafanya, wanachukua hii sudus wanachukua sita, alafu hii thuluthani huwa wanachukua tatu. Kisha baadaye sasa wanafanyaje? Wanaangalia kuwa hizi mbili zina kitu gani ndani, yani anisabul arba, wanaangalia katika nisabul arba, je, kuna tamathul ama tawafuk ama tadakhul, naelewa, ama tabayun. Na ukiangalia katika hizi mbili huwa kuna kitu kinaitwa tabayun. Si tabayun, wanasema kuwa ni tadakhul. Tadakhul, tadakhul manake ni kuwa tatu inaingia kwa ngapi? Kwa sita. Kwa maana hiyo ni kuwa inakuwa nini? Inakuwa sasa hapo hukumu yake, wanasema watu wa faraidhi kuwa inatakiwa utosheke kwa kuchukua ile kubwa na unaacha ndogo. Yaani naktafi bi al-adadi al-akbar. Naktafi bi al-adadi al-akbar ambao ni sita. Sasa sita ikichukuliwa inakuwa hiyo ndio aslu masala. Kisha baadaye sasa unaanza kugawanya. Baada ya kugawanya utafanyaje? Utampa baba ambaye utampa babu moja, sababu sudusi ya sita ni moja. Zitabakia ngapi? Tano. Alafu na thuluthani ya sita ni ngapi? Ni nne. Kwa hivyo itabakia ngapi? Moja. Sasa hapo tayari wote washarifi, babu asharifi sudusi yake ambaye ni moja kwa sita, na hawa mabinti pia wamesharifi thuluthani ambayo nini? Ni nne. Ndio sita ukigawanya mara tatu natoka mbili mbili mbili mara tatu. Sasa hizo mbili hawa nachukua mbili mara mbili ambayo ni ndio thuluthani ambayo ni nne. Na hii mbili iliyobakia sudus ya sita unapata kwa pia ni moja. Yaani maana yake ni kuwa hiyo sita ugawanya mara sita unapata moja. Hiyo ndio haki ya nani? Ya babu. Kisha baadaye tabakia moja. Sasa hiyo moja ndio tena atarejeshewa nani? Babu. Ndio ile Mtume akamwambia kuwa una sudus ambayo ya kwanza ambayo ni ile moja utarithi, kisha tena utarithi sudus nyingine ambayo ni ile moja iliyobakia. Anarithi kwa nini? Kwa sababu ya taasib. Naelewa? Ingawa kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa fardhan waraddan, lakini hapo ni fardhan na taasiban. Naelewa? Hivyo ndio vile hii hadithi inamaanisha. Kwa babu ikiwa katika jadwal hakuna atakaye mzuia kurithi, na ambaye huwa kawaida ni baba, baba kama hayupo, basi ana haki ya kurithi. Na akirithi fungu lake ni lile lile fungu la nani? La baba. Kwa sababu baba kawaida pia huwa fungu lake ni sudus. Sasa kama hayuko, fungu lake ambalo ni la baba lachukuliwa na babu. Huwa ndio vile mambo yanaenda. Na kisha baadaye sasa akiwa sharifi, na katika jadwal wanaorithi ni wasichana peke yao ambao hawezi wakawa ni asaba. Kwa hivyo na maana kwa sasa lile fungu ambalo litabakia tena itabidi aregeshwe huyo huyo babu. Na ndio vile pia hata baba akiwa huwa mambo yanakuwa hivyo. Leo kama angekuwa ni baba pia angerithi hivyo hivyo. Ya kuwa angerithi sudus na kisha baadaye baada kurithi sulus hiyo iliyobakia tena pia anarithi kama ni asl. Kwa hiyo anarithi mara mbili. Hivyo ndio vile hapa mtume alihukumu katika masala hayo. Rawahu Ahmad wal arba sahahu wa Tirmidhi wa huwa min riwayati al Hasan al Basri an Imran wa qila innahu lam yasma minhu an masala ya hadithi. Hadithi ya sita. Wa an Buraida an abihi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama jala liljaddati as-sudus. Kwa hakika mtume rahma na amani zuri yake alijalia jadda ani bibi, wengine wanamuita nyanya, ani yule mzaa, yule ambaye ni mzaa baba, yeye awe ni mwenye kurithi sudus, anarithi sudus. Kwa hivyo anarithi fungu sawa na babu. Lakini wakati gani huo anarithi sudus? Idha lam yakun dunaha ummun, ikiwa mbele yake kutakuwa mama hayupo. Mama akiwepo inabidi manake ni kuwa nini, ile sudus atakayerithi ni mama, yeye anakuwa satina hana fungu. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaima Ibnul Jarud wa qawahu Ibn Adi. Anasema hapa katika mayustafadu wa mayukhadhu min alhadithina, anasema alhadithu alkhamis yadullu ala anna aljadda, ala anna aljadd, hadithi hiyo tumesoma woni ya tano yaonesha kuwa yule babu leisa alladhi, babu ambaye leisa dunahu abun, ambaye mbele yake baba hayupo, anna lahu min ibni ibnihi asudus, ye ana haki kwa mtoto wa mtoto wake kurithi sudus farban, na narithi kama fungu lake ambalo ni fard amepewa kisheria, walbaqi taasiban, na kisha mali itakayobakia baada ya kurithi atairithi tena mara pili kwa njia ya taasiban. Taasib manake ni kuwa kuna watu fulani katika mirathi na huwa ni wanaume mara nyingi, ingawa pia kuna wakati wanawake wanaingia lakini mara chache. Sasa mara nyingi hao ambao wanakuwa ni asaba huwa ni wale ambao hawana fungu maalum, isipokuwa huwa wenye mafungu wanagawanyiwa mafungu yao, kisha ile mali itakabakia yote wanaregeshewa wale ashabu al-asaba. Ndio hivyo. Na asaba ambaye huwa anarithi mali nyingi ni ikiwa ni mtoto. Kwa nini? Kwa sababu najua mtoto akiwa kwenye jadwal huwa wale wenye kurithi wanakuwa ni wachache, kwa sababu yeye huwa anawazuia watu wengi kurithi. Sasa kwa sababu ya kuwa watakaorithi watakuwa ni wachache, sasa ina maana kuwa watakuwa ni wachache na watapata tena fungu kidogo. Kwa sababu gani? Yeye kwanza mtoto akiwepo kwenye jadwal ambaye ni mtoto ni manake mvulana, huwa anawazuia watu wengi kurithi, kwanza hiyo. Pili, huwa anawapunguzia baadhi ya watu mafungu yao, hani wale wenye kurithi watarithi lakini wampunguzwa mafungu yao kwa sababu ya kupatikana ule mtoto ambaye ni mwanaume. Na kisha pia wengine ambao walikuwa warithi pia wanakatazwa kabisa. Kwa mtu ambaye anaweza karithi ikiwa katika jadwali kuna mtoto huwa ni mamake, mamake yule mtoto ambaye ni mke wa huyo aliyekufa, yeye anarithi. Ama babake pia anarithi ambaye atakuwa ni mume wa huyo aliyekufa kama ni mke aliyekufa. Lakini sasa ujue kuwa licha kuwa yeye anarithi lakini atarithi kidogo kuliko lao kama ule mtoto angekuwa hayupo. Njua baba kama yupo na mtoto pia yupo, kisha aliyekufa ni mama, sawa ni kuwa baba anatakiwa rithi nusu ya mali ya mke wake. Hiyo ndio vile mirathi inaenda, yani mume anarithi nusu ya mali ya mke wake. Lakini sasa ule mme akiwa ana mtoto inabidi anarithi robo, yule mtoto anampunguzia haki ya kurithi, anarithi badala ya kurithi nusu anarithi robo. Kwa nini? Ili mali nyingi abakie nayo mtoto ule. Na mama pia ni hivyo. Mama akiwa amefiliwa na mume wake na huyo mama ana mtoto, ina maana kwa itabidi sasa huyo ni mke anarithi mume wake. Sawa, alikuwa arithi robo ya mali. Lakini ikiwa mtoto yupo tena wa kiume, itabidi nini? Arithi thumun badala nini ya robo. Unajua robo ni kubwa kuliko thumun, kama vile pia nusu ni kubwa kuliko nini? Robo. Kisha mali sasa inamwendea yule mtoto, mbali nakuwa nini, kuna wengine ambao watakuwa mizuia kurithi kwa sababu ya kupatikana hao ambao wanaitwa watoto wani. Naam. Sasa hapa anasema ya kuwa ikiwa aliyekufa ameacha babu ama amewacha nyanya ambaye ni bibi, hao wana haki ya kurithi, wana haki ya kurithi. Lakini watarithi wakati gani? Tumesema watarithi ikiwa yule aliyekufa, kama ni babu ndio amrithi, babake hayupo. Na kama aliyekufa anataka kurithiwa na bibi ambaye ni nyanyake, basi aliyekufa huyo awe hana mama, ndio yule bibi yake atarithi ambaye ni nyanya. Lakini hawa wakiwa wapo, basi hao wengine warithi. Hivyo ndio vile anasema hapa. Kwa hivyo anasema ya kuwa ala anna aljadda alladhi laysa dunahu abun anna lahu min ibni ibnihi sudus fardan walbaqi ta'siban dhalika anna ibna ibnihi mata anhu wa an bintaini, kama nilivyoambia. Kwa kuwa hapa huyo mjukuu wake atakuwa amekufa na kisha ameacha mabinti wawili, falbintani lahuma thuluthani, kwa mabinti wawili watakuwa na haki ya kurithi thuluthi mbili, fardhan kwa haki ya fardhi, manake ni fungu lao ambalo wamepewa na sheria. Waljaddu lahu sudus, na babu atakuwa na rithi sudus fardhan, na itakuwa ni fungu ambalo pia wamepewa na sheria kwa sababu ya kuwa baba hayupo. Walbaki, kisha itakayobakia, yakhudhuhu ta'siban, atachukua na itakuwa ni ta'siban. Kwa huwa sudus, na pia itakuwa ni sudus kama tulivyofanya pale mwanzo. Kwa babu atarithi mbili, moja mwanzo kama fard na moja ingine kama asim, zitakuwa ni mbili. Alafu nne zitawaendea wale mabinti wawili, kila mmoja atachukua pia mbili mbili mbili. Wa amal hadithu thani, ama hadithi hii ya pili ambayo itakuwa ni hadithi ya sita, fafihi bayanu anna aljaddata laha asudus, ndani yake kuna bainisho ya kuwa nyanya ambaye ni bibi mnamuita hivyo, ya kuwa pia yeye ana sudus, bisharti, lakini kwa sharti alla tujada ummun tahjubuha, asipatikane mama ambaye atakuwa namzuia kurithi lao kama atapatikana. Kuna kaida ambayo huwa inatumika katika nini? Katika mirathi. Kaida yenyewe hapa anaeleza kaida mbili muhimu sana. Kaida ya kwanza anasema anna alwarathata almutasawina fil jihati wad darajati yatasawuna fil mirathi, wale warithi ambao wanatoshana katika upande wa kurithi na pia katika daraja yao, basi wakati wa kurithi kwao huwa wanarithi sawa kwa sawa. Hii kaida imetolewa pale walipotajwa binti wawili. Binti wawili wanarithi, wamerithi babao, na haki yao ni thuluthani kama tulivyosema, ambapo wamechukua fungu la nne. Sasa wakishachukua, kwanza huwa wanachukua kwa pamoja kama fungu lao wote wawili, kisha baada ya kuchukua sasa wanagawana nusu kwa nusu, yani sawa kwa sawa. Kwa vile ni nne na ni wawili, wanachukua mbili na upi anachukua mbili. Hiyo ndio maana yake. Ambapo lao kama pia wangekuwa ni wavulana, basi kile ambacho wamerithi wakiwa ni wanavulana wote pia wanagawana sawa kwa sawa, hamna tofauti kati ya miaka kwa huyu, kwa vile ni ndugu mkubwa arithi zaidi ya ndugu mdogo, hakuna hiyo. Ama hakuna ya kuwa eti kwa sababu ya kuwa huyu labda alikuwa anapendwa, kwa hivyo arithi zaidi ya huyu ambaye alikuwa apendwi, ama labda ana, hakuna sababu nyingine ambayo ina fanya paka mwingine arithi zaidi ya mwingine ikiwa kwa sawa katika daraja yao na katika jiha yao ya kurithi. Kaida pili inasema anna al-aqraba minal waratha yusqitu al abada, yule ambaye ni mrithi wa karibu huwa anamzuia yule mrithi wa mbali kurithi. Kwa kutumuona kama mtoto akifa, babu anamrithi yule mtoto ambaye ni mjukuu wake. Lakini ikiwa kumekosekana baba, kwa sababu baba ni wa karibu zaidi kuliko babu, baba akipatikana, babu hana nini? Hana bahati, harithi hapo. Alhadithu sabi, hadithi ya saba. Wa anil miqdami ni Maadi Karib radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalu warithun man la waritha lahu. Akhrajahu Ahmadun wal arba'atu siwa at-Tirmidhi wa hasanahu Abu Zur'a Ar-Razi wa sahahu al-Hakim wa Ibn Hibban. Anasema mtunzi wa kitabu ya kuwa darajatul hadith, al-hadithu sahih. Ni hadithi ina isnad mbili. Isnad moja ni sahihi ambao daraja yake ni hasan, na kuna isnad ambao ni dhaifu. Sasa almuhimu, hadithi inasema, mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kuwa al-khalu mjomba, warithun yeye pia ni mrithi, man la waritha lahu, kwa yule atakayekuwa hana mrithi, kwa yule atakayekuwa hana mrithi. Mjomba pasi ana mrithi pia. Maulama wamegawanya sampuli za wale wenye kurithi, wakagawanya sampuli ngapi? Tatu sampuli za kurithi. Hapa hatuzungumzii kuhusu sababu za kurithi, tunazungumzia kuhusu sampuli za kurithi, ani za wale wenye kurithi. Wakasema kuna wale ambao wanarithi kwa sababu ya kuwa ni usul, ni usul. Kuna wale usul. Usul huwa maana yake ni yule aliyekufa, wale waliomzaa. Kwa hivyo ni baba na mama. Kwa hivyo ni baba kupanda juu, baba, babu, babu mwingine hivyo kupanda juu, alafu na mama pia kupanda juu, mama, nyanya kupanda juu. Hawa wanaitwa usul, ambao ndio ni asili yake. Alafu aina pili ni furu. Furu huwa maana yake ni yule aliyekufa, sasa kizazi chake, wale ambao wametokamana na yeye. Usul ni kuwa ni wale ambao huyu aliyekufa ametokamana nao, na wanakusudiwa hapo huwa ni watu wawili, upande wa baba na upande wa mama. Lakini furu ni wale ambao wametokamana na huyu aliyekufa, ambao sasa ni watoto wake wa kiume na hata watoto wa kike. Kwa tunaposema mtoto wa kiume, ni mtoto wa kiume kwenda chini, mjukuu, kitukuu, hivyo mpaka chini waume. Na mtoto wa kike pia ni hivyo, awe ni mtoto wa kike alafu na hivyo mpaka chini, au wanaitwa furu. Kisha watatu sasa wanaitwa dhaul arham, dhaul arhami, ambao sasa hawa ni wale ambao wana uhusiano na huyu aliyekufa, ima ni kwa sababu ya upande wa mama ama kwa sababu ya upande wa baba. Kwa utapata kwa sasa hapo ndio wajomba wanaingilia, kwa sababu mjomba anahusiana na huyu aliyekufa kwa upande wa mama, kwa kuwa yeye ni kaka yake mama wa huyu aliyekufa, ni kaka yake mama ya maiti. Kwa hivyo huu ndio uhusiano wake na huyu maiti. Sasa hawa wanaitwa dhaul arham, na wameelezwa hapa kwa majina lakini naona nikieleza kwa sababu ni watu 11, si watu wani kwa majina, isipokuwa ni watu sampuli 11. Kwa hivyo nikisema kuwa niwaeleze pia nitakuwa narefusha, lakini nitapitia inshallah hata kama ni kwa haraka haraka. Kwa jumla ni kuwa sasa hapa hadithi inamaanisha kuwa pia dhaul arham wana haki ya kurithi, ingawa maulama wametofautiana kuhusu kurithi kwao, lakini jumhuru wanaona kuwa ni haki warithi. Hadithi hiyo nadhani iko wazi. Wa an abi umamata ibn sahl radiyallahu anhu qala kunt kataba umar ila abi ubaidata radiyallahu anhum, Umar aliandika kumandikia Bubeida radhi ya Allah ziwe juu yake, Abu Baida Amir bin Jarrah, akamwandikia barua akimwambia kuwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwa kuwa kwa hakika Mtume rahma na amani ziwe yake alisema, Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu, Allah na mtume wake ni wasimamizi kwa yule ambaye hana msimamizi. Alafu akasema wal khalu warithun man la waritha lahu, na mjomba ni mrithi kwa yule ambaye hana mrithi. Rawahu Ahmad wal arba'atu siwa Abi Daud wa hasanahu Tirmidhi wa sahahu Ibn Hibban. Hapa ni kuwa Allah na mtume ni wasimamizi kwa yule ambaye hana msimamizi. Huwa inamaanisha kuwa mtu akifa, na ilikuwa zama za mtume, akiwa na madeni, basi yale madeni yanalipwa kutoka kwa mali yake aliyoacha kabla ile mali kurithiwa. Kwanza inatumika kwa kulipa madeni yake. Hivyo ndio vile taratibu inaenda kwa mali ya yule aliyokufa. Ikishalipa madeni, hatua ya pili inasimamia, kwanza kabla madeni huwa inasimamia yale zile shughuli ambazo ni lazima zisimamiwe katika kumzika yule aliyokufa. Baada ya kumaliza kusimamia shughuli hizo ambazo ni lazima zisimamiwe na lazima pesa zitumike, baada hapo sasa ikibakia inasimamia kulipa madeni. Alafu baada ya hapo sasa inatekelezwa wasia katika ile mali. Kisha baada ya hapo sasa ndio inarithiwa. Katika kusimamia shughuli za kumzika ambazo ni za lazima, hazina limit, ana kiwango, nategemea na shughuli zenyewe zitagharimu pesa ngapi. Kisha sasa kwa upande wa madeni pia haina kiwango, inategemea na madeni kuwa ni mangapi. Ama upande wa wasia ndio mtume aliweka kiwango, ambacho kiwango chenyewe nini? Ni thuluth, kwa hadithi ya yule sahaba ambaye ni Salim bin Abi Waqas, alipokuwa mgonjwa sana mpaka akadhania kuwa anaenda kufa. Basa mtume akaenda kumtembelea, akamwambia mtume, mimi na mali na sina wa kunirithi isipokuwa ni binti mmoja tu, je, hii mali yangu yote nitoe sadaka? Mtume akamwambia hapana. Basa akamuuliza mtume, basi nichukue mali yangu thuluthi mbili nitoe sadaka. Anagawanya mali yake mara tatu, kisha moja fungu moja amwachie ule binti yake na mawili atoe sadaka. Mtume akamwambia hapana. Basa akasema, basi nigawanye mali yangu nusu nusu, nitoe sadaka na nusu nibakishie huyu. Mtume akamwambia pia hapana. Basa akasema, basi nitoe thuluthi moja, ani nigawanye mara tatu, nitoe fungu moja mafungu mawili nimwachie binti yangu. Mtume akasema, athuluthu wa thuluthu kathir, ani thuluthu ukitoa ni sawa, lakini thuluthu bado ni kubwa ukitoa sadaka. Ndio maulama sawa akasema, kwa kuwa mtume aliruhusu ukitoa thuluthi inakubaliwa, lakini bora zaidi ni mtu atoe nini? Robo. Kwa sababu mtume licha kuwa alikubali, lakini bado alisema kuwa ni kubwa, maanisha kuwa inatakiwa kupunguza, ni bora zaidi. Mtume akamwambia, kwa sababu mtu akifa na kisha ana mali na akaacha familia yake ikiwa ina ile mali, ni bora zaidi kuliko ile mali kuitoa sadaka alafu familia ibakie haina mali tena ianze kuhangaika, na ile hali ule aliyekufa ambaye ni baba yao ama nani wao alikuwa na mali. Sasa ndio vile nitakiwa. Sasa ndio sababu hiyo hadithi ikawa sasa imeweka kiwango cha mwisho cha kuhusia, kwa kuwa iwe ni thuluthi moja. Haimaanishi kuwa ati mtu ahusie thuluthi moja lazima, unaweza kuhusia hata chini ya thuluthi moja, lakini sizidi thuluthi moja. Hiyo ndio mwisho. Baada ya kumaliza wasia, hasa ndio saa mali iliyobakia yote inafanyaje? Inaanza kugawanywa kama mirathi. Sasa mali iliyobakia inaanza kugawanywa kama mirathi. Sasa hapa mtume akafanya kuwa yule aliyekufa akiwa alikuwa hana wa kumrithi, basi anarithiwa na nani? Na khali. Lakini akiwa aliwacha madeni, sasa wa kulipa madeni tumesema kwanza nini? Ni mali yake. Kama hana mali aliyoacha ambayo inaweza kulipa madeni, jambo la pili ambalo linatumika katika kulipa madeni ni kuangaliwa sasa familia yake, je, wana uwezo wa kumlipia yule mtu wao deni lake? Kama hakuna wa kumlipia, labda hawana uwezo, ama wana uwezo lakini hawana moyo wa kumlipia, kwa sababu njia kumlipia si lazima ni wema tu unamfanyia. Ukimlipia ni sawa, na pia unaweza kataa kumlipia upate madhambi, lakini itakuwa hujafanya jambo ambalo ni la wema ni zaidi. Sasa ikiwa ameacha watu ambao hawana uwezo kumlipia, sasa mtume alikuwa anachukua jukumu hilo la kulipia yule aliyekufa. Wakati mtume alipokuwa sasa ashapata uwezo silika ya Kiislamu, baitul mali na mali, mtume akasema yeyote atakayekufa na amewacha mali, basi tarithiwa na familia yake, lakini ikiwa ameacha deni, basi mimi ndio nitachukua jukumu la kulipa deni hilo, ikiwa hana namna ya kulipiwa deni hilo, kwa kuwa labda yeye mwenyewe hana mali na watu wake pia hawana uwezo wa kumlipia. Basi ndio sababu mtume akasema hivyo, ya kuwa Allah na mtume ni wasimamizi kwa yule ambaye hana msimamizi wa kumsimamia mambo yake. Alafu pia hii hadithi inamaanisha kuwa kwa vile wanasimamia, basi na maana kuwa pia wakati umekufa na haujaacha mtu yote kukurithi kabisa, basi hivyo hivyo pia Allah na mtume wanakurithi. Lakini sasa Allah na mtume wanaporithi hapo, huwa maana yake si hao wanarithi kwa kutumia mali ile, bali na maana kwa ile mali inachukuliwa alafu inapelekwa baitul mal. Inapelekwa baitul mal. Na ikipelekwa baitul mal, ina maana kwa sasa inakuwa ni mali ambayo inasaidia umma wa Islamu kwa jumla. Yule ambaye ataonekana anastahili kusaidiwa, anasaidiwa na hiyo mali. Lakini sasa kisha mtume akasema, lakini khali atarithi kwa yule ambaye pia hana mrithi. Kwa hivyo kumaanisha kuwa huyu khal atarithi kwa fungu ambalo atakuwa na rithi kwa upande atakoingilia. Na kwa vile atakuwa ameingilia upande wa nani? Wa mama, itabidi arithi fungu la mama. Lakini sasa akirithi kisha mali nyingine ikabakia, asile mali itakuwa imeenda wapi? Baitul mali. Kwa sababu sasa itakuwa yule hana mrithi mwingine, itabidi iende baitul mali. Na ikiwa atakufa na hana yeyote, hata pia mjomba hana, yani dhaul arham pia hana, hana jamaa yote, basi tabidi ile mali yote inaenda wapi? Baitul mal, bila ya kubakia chochote. Hadithi hii imesababisha maulama wakawa wametofautiana kuhusu hukumu yake. Hapa nitawasomea kwa uchache tu ile khilafu. Anasema ikhtalafa al-ulama fi tawrithi dhawil arham. Maulama wametofautiana kuhusu kuwarithisha wale dhawil arham. Idha lam yujad sahibu fardhin, ikiwa hakutopatikana ambaye ni ashabu al-furud, wale wenye mafungu yao. Ghairu zawjaini, wasiokuwa waume wawili, yani mke na mme. Wala yujadu asibu, na pia akakosekana kabisa asibun. Ikiwa kumekosekana, basi hao dhawil arham watarithi ama hawarithi. Hasa maulama kutofautiana. Fadhahaba alhanafiyatu walhanabila ila anahum yarithun. Madhehebu ya Hanafi na madhehebu ya Hambali wanasema kuwa hao wanarithi. Kwa hivyo kwa maana kuwa mjomba atarithi, sabieni katika dhawil arham. Wadhahaba almalikiyatu washafiiyatu ila adami tawrithihim. Na Imam Malik na Shafi wakasema kuwa hapana, hawa hawafai kurithi kabisa, hawastahi kurithi. Ikiwa hakuna yeyote, basi badala kupea hao, basi afadhali mali ipelekwe wapi? Baitul mali. Warajihu huwa tawrithihim, lakini kauli ambayo ina nguvu ni ile kauli ambayo imesemwa na Hanafia na Hanabila, ya kuwa wana haki ya kurithi. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi. Kwa aya hii ikawapa uwezo au dhaul arham kurithi. Na pili ni ile hadithi ambayo tumeisoma, na ni hadithi ambayo imesahihishwa na baadhi ya maulama. Kwa hizo ni sababu tosha za kufanya paka ile kauli ya kusema kuwa warithi iwe ndio kauli ya nguvu kuliko kauli ya wale wanaosema kuwa wasirithi. Nadhani hiyo yatosha, hakuna haja kusoma maneno mengi hapa ambayo yameandikwa. Sasa wale dhaul arham ambao nimwambia wameandikwa hapa, wacha niwataje tu baadhi yao kwa kuwapa ile picha halisi ni kina nani hao. Wa kwanza hapa anasema wa jihatu dhawil arham thalathu, yani sampuli ama njia aina za wale wenye wanaingia katika dhawil arham ni tatu. Wa kwanza ubua, ni wale ambao wanaingia kwa upande wa baba, wanakuwa ni dhawil arham, yani njama zako kwa sababu ya upande wa baba, nao ni wale maami, nielewa, na mashangazi. Kisha kuna wale ambao wanaingia kwa upande wa mama, na hao ndio sahau wajomba na wale mama wadogo kwenye hivyo. Alafu sasa kuna wale ambao wanaingia kwa upande wa bunua, kwa upande wa watoto wako ambao mazao. Sasa wakaanza kutajwa hapa, mfano waladu albinti. Sasa kwa upande wa watoto ni kama waladu binti. Unajua binti, ani binti yako ambaye ni mtoto wako ulimzaa wa kike, anakurithi. Yeye hamna mjadala kukurithi. Lakini sasa mtoto huyo binti yako, yeye hafai kurithi. Asa yeye akitaka kurithi atangoja sana, na kurithi atarithi kibati bati, kwa sababu najua yeye, wewe na yeye uhusiano wenyu ni wa mbali zaidi kuliko uhusiano wake na nani, na upande wa babake. Huyo mtoto ambaye tunamzungumzia maana yake ana baba na mama. Sasa aliyekufa hapa ni babu wake kwa upande wa mama. Sasa swali ni kuwa, je, anarithi ama harithi? Jawabu ni kuwa yeye ndio sasa anaingia katika dhawil arham. Kwa sababu nijua kuna kaida ya faraidhi, wanasema banatuna, ani mabana zetu, abna, ani ni watoto wetu, lakini wale watoto wao ambao wamezaliwa na hao banati zetu ni watoto watu wengine wa mbali. Kumaanisha kuwa wewe ni babu wake, ndio ukiwa bado uko hai mnaitana kuwa ni mjukuu nini nini, lakini ukweli ni kuwa hauna nguvu na yeye kuliko vile yule babu wake kwa upande wa babake alivyo na nguvu kwa huyo mtoto ambaye ni binti, mtoto wa binti. Kwa sababu yule sasa babu wake ana nguvu kwake, kwa sababu yeye nani, ni babu wake kwa upande wa babake. Kwa sasa yeye atakuwa ana haki ya kuwa, sasa yeye akifa huyu mtoto anamrithi, kwa sababu ni mtoto wa ibnu, wa mtoto wa kiume. Hivyo ndio vile jado linaenda. Lakini sasa yeye anaweza pia karithi kama tunavyosema hapa, lakini kwa njia ni ya mbali, ambayo ni kwa njia dhaul arhami. Yeye anaingia katika dhaul arhami kwa upande wa nani? Upande wa binti. Kisha waladul akhawati li abawaini au li abin, watoto wa dada zako na hata watoto wa ndugu, sawa sawa wawe ni watoto wa kiume ama watoto wa kike. Mjua ndugu yako yeye anakurithi ndio, lakini watoto wa ndugu au kidogo kwa mbali, kiasi cha kuwa ili warithi watakuwa wameomba dua nyingi sana. Na ni kwa sababu ya kuwa mtoto wako tu akipatikana, basi hao hawana hata haki ya kurithi hata kidogo, kwa sababu acha hao hata baba zao, yani manake ndugu zako, hawawezi wakarithi ikiwa wewe umekufa na ukaacha nini, watoto wako. Sasa je, watoto wao ndio zaidi? Ndio zaidi. Lakini sasa ndugu zako wanaweza wakarithi ikiwa macha watoto ambao ni wa kike, lakini wa kiume wakiwepo, basi wale ndugu zako ndio warithi kabisa. Lakini wakiwa ni wa kike ama ikawa hakuna watoto wote, si wa kike wala wa kiume, hao wanapatikana katika jadwali, wanarithi. unapata kuwa sasa watoto wao ndio mbali zaidi. Alafu ami pia watoto wake ni katika dhawul arham. Nadhani umetaja watu wengi hapa, kwa hivyo ni wataji naona hakuna umuhimu mkubwa, kwa sababu haitawasaidia kwa chochote ninavyoona. Kitu muhimu ni kuwa mmejua dhawul arham, ima ni wale ambao wametokamana na baba, na katika baba tunamaanisha nani? Ami na mashangazi, kuendelea hivyo mbele. Kisha na upande wa mama tunamaanisha wajomba na wale mama wadogo, andada za mama, kuendelea hivyo. Kisha kwa upande wa watoto wako ni watoto wa mabanati zako, sawa sawa wao ni wa kiume ama ni wa kike, hao pia ni katika dhawul arham. Kwa kushaelewa hivyo itakuwa yatosha. Naam. Hadithi ya 9. Wan Jabir radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. إذا استهل المولود ورث, ikiwa mtoto amezaliwa na akaonesha dalili yote ya kuwa yuko hai, basi yule mtoto atarithishwa hata kama atakufa baadaye, itabidi arithi. Tuchukulie mfano kuwa mama amezaa, alipozaa tu hivi akafa. Hasa baada ya kufa, lakini alikuwa tayari ashazaa. Na yule mtoto alipozaliwa alifanyaje? Alitoa alama ama ishara kuwa yuko hai. Lakini kisha baada ya muda mfupi, baada mama kufa, pia akafa. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa aliyetangulia kufa nani? Ni mama. Na yule mtoto hakukaa muda mrefu, pia akafa. Lakini ingawa alionyesha dalili za kuwa yuko hai. Hizo dalili, dalili zipi? Kuna baadhi ya maulama wanasema ni kama kutoa sauti, kulia. Ikiwa atazaliwa alafu alie, onekane kuwa analia. Lakini baada ya kuzaliwa, yule mama alikuwa tayari ashakufa. Kisha baadaye amewacha mali. Na huyu mtoto ambaye amezaliwa baada ya kuzaliwa tu hivi, mamake alipokufa yeye akalia. Kisha baada ya kulia pia akafa. Kwa hivyo ni moja katika alama za kuwa yuko hai. Alikuwa hai ingawa alikufa. Kwa hivyo itabidi arithishwe. Ama labda inawezekana asitoe sauti, lakini akatingishika, akaonekana anapiga piga miguu ama mikono, basi pia ni alama ya kuwa yuko hai. Ama kupumua, onekane kuwa anapumua, basi pia ni alama za kuwa yuko hai. Kwa jumla, madamu amuonekane kuwa yuko hai, ikiwa mama alikuwa ashakufa alafu sasa ndio baadaye mtoto akaja saa akamfuatia kafa, wakati wa kurithisha itabidi mtoto pia arithi, hata kama kuna watoto wengine. Wakati wa kurithisha huyu pia lazima fungu lake litawekwa maalum apewe, licha kuwa yeye ni maiti. Kisha sasa baada ya kuwa sasa ashapewa, sasa ndipo sasa itaangaliwa kuwa sasa huyu fungu lake ni hili, lakini sasa mwenyewe pia amekufa. Hasa ni kina nani ambao watamrithi? Hasa bado tutaangaliwa. Kwa sasa katika wale ambao mbakia, tena tutaangalia kwa sasa nani ambaye ana haki kumrithi. Kwa sasa itabidi manake tena babake anaweza kumrithi. Kisha tena baadaye ndugu zake pia wataangalia kama anaweza kumrithi na mambo kama hayo. Kwa hivyo hii ina maana gani hadithi hii? Hii hadithi ina maana kuwa ili mtu arithi ni lazima uhai wake uthibitishwe wakati yule maiti ambaye huyu anataka kumrithi ashakufa. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa maiti amekufa Sasa nani atakayemrithi katika wale wanaostahili kumrithi? Ni yeyote katika hao ambaye tutathibitisha kuwa yuko hai kwa ule muda wa kuwa yule amekufa. Kwa hivyo haijalishi kuwa yuko hai na ni mdogo ndio amezaliwa saa hiyo, ama yuko hai na ni mkubwa, yuko hai ni mgonjwa, ama yuko hai ni mzima, hiyo haijalishi. Mimi ni kuwa yuko hai na yule ashakufa, na huyo amebakia bado yuko hai, hata kama ni kwa dakika ama dakika mbili, basi yeye lazima atarithi. Hiyo ndio maana hii hadithi. Kwa hivyo huwa haiangaliwi ya kuwa yule alipokufa huyu alibakia, lakini alikufa baada ya muda gani, hiyo iangaliwi. Ama huyu alikuwa katika hali gani huyu akifa, haiangaliwi. Ndio sababu napata kuwa mfano, tuchukulie mfano baba na familia yake wa kwenye gari ama wanasafiri katika usafiri wote, kisha wakapata ajali. Sasa walipopelekwa hospitali wako mahututi, alitangulia kufa akawa ni baba, lakini hao wengine pia akawa mahututi. Kwa inamaanisha kuwa nini? Hao wote licha kuwa watakufa baadaye, lakini wakatokurithisha watarithishwa. Kwa nini? Kwa sababu wakati baba alipokufa, alikufa na akawacha hao ni mahututi, lakini kisha wakaja akafa, lakini walikufa baada ya yule baba ashakufa. Isipokuwa ikiwa labda katika wale ambao ni mahututi, kuna yule ambaye atakufa kabla ya baba kufa, hasa yule atakuwa basi ndo hana bahati, hatarithi. Kwa ina maana kwa sababu baba akishakufa, hawa watoto wake ambao mbakia ilicha kwa ni mahututi watarithishwa. Hasa baada ya kurithishwa, kisha baadaye kama wana watoto, sasa itabidi mali iende watoto wao na wengine ambao pia wana haki kuwarithi. Lakini sasa kwa wale ambao watakuwa mahututi na watoto wa yule baba, ikiwa watatangulia kurithi, watatangulia kufa, ina maana kuwa kisha baba akafa ukata kurithisha, kama waliwacha watoto, hawa watoto wao labda ni kufanyiwa tu wema, lakini hawana kabisa haki ya kurithi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa tayari baba wao walikufa kabla ya babu wao kufa, na hii mali ambao wanataka kurithi si mali ya babao, ilikuwa ni mali ya babu. Lakini sasa hao watarithi tu mali ya babao, kama baba maisha mali, lakini ilikuwa baba kama hana mali, alikuwa pia anategesha ile mali ya babu, hasa watoto wake watabakia tu kuangalia nani, wale maami waone huruma, angalau wape chochote. Na wakiwa pia hawana huruma, itabidi wakae hivyo wavumilie, hawana njia ya kudai kabisa ile mali. Basi hadithi ina maana hiyo, nadhani itakuwa imeeleweka. Hadithi ya kumi, sitaizungumzia zaidi ya hadithi hiyo kwa sababu itakuwa imeeleweka kwa maelezo ambayo nimeeleza. Hadithi ya kumi, wa an Amri ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, laysa lilqatili min almirathi shay'un, hana mwenye kuua katika mirathi chochote. Hapa mwenye kuua tunamaanisha atakayeua yule aliyekufa, na kisha yeye ni katika wale warithi, madamu yeye amehusika katika kile kifo. Haijalishi kuwa amemuua kwa panga ama kwa ngumi ama ameua kwa silaha gani ama kwa sumu ama amemsukuma kwenye maji akafa ama mahali popote, muhimu ni kuwa madamu amehusika katika kifo chake, basi hana nini? Hana mirathi. Hii hadithi inazungumzia kuhusu mawani'ul irthi, yani sababu za kumzuia mtu kurithi. Kwa moja katika sababu hizo ni ikiwa huyu ambaye ana haki kurithi atakuwa amehusika, na ikathibitika kwa ushahidi ya kuwa kweli amehusika na kifo cha huyu aliyekufa ambaye ni katika watu ana haki kurithi, sawa sawa ni babake ama ni mamake ama ni nani wake, lakini akahusika kwa kifo chake, basi nini? Hawe mwenye kurithi. Hiyo ni moja katika sababu za kumzuia mtu asirithi. Sababu ya pili huwa ni ikiwa, tumesoma nadhani hisa iliyopita katika kikao kilichopita, ni ikiwa kati ya huyu aliyekufa na huyu aliyebakia kuna tofauti ya dini, pia hapo hawa harithi, harithiani. Na sababu ya tatu ni ikiwa huyu aliyebakia yeye ni mtumwa, yeye pia harithi, hata kama ni babake amekufa, lakini yeye ni mtumwa, hata rithi, watakaurithi ndugu zake tu. Na sababu ya kutorithishwa ni kwa sababu hata akirithi ile mali yake haweza kaimiliki, itabidi muende yule anemmiliki ambaye ni saidi wake, bwana wake ule. Sasa ndio sababu harithishi, ili ile mali isiende kwa mikono ya mtu ambaye si saidi. Lakini sasa nadhani hukumu ya mwenye kuua anastahili kumrithi, hukumu yake nadhani kwa jumla tumeshaelewa ya kuwa hafai kufanyaje kumrithi. Lakini sasa maulama wametofautiana kuhusu nini, je, kule aina gani ya mauaji ambayo yanamzuia aliyehusika na hayo mauaji kurithi? Je, ni mauaji yote ama kuna sampuli fulani ya mauaji ambayo ndio ukiwa utahusika basi inakuwa saha uwezo kurithi? Kwa sababu najua tukisema kwa ni kila mauaji pia kuna shida. Ndio sababu sasa kuna baadhi ya maulama wakaweka sharti ya kuwa qaid ya kuwa ni katlu udwan, ni yale mauaji ambayo yule alihusika kuua aliua lakini kwa njia ya uadui, yani kuwa alikuwa na roho mbaya ndio akamuua na uadui na yule na vita na uhasama, vitu kama hivyo. Lakini sasa kumaanisha kuwa kuna baadhi ya mauaji ambayo hayamzuii, hata kama utakuwa umeua mtu kama babako ama ndugu yako ama mtu ambaye una haki ya kumrithi, utamrithi. Kwa nini? Kwa sababu hukumuua kiuadui. Mfano wa mauaji hayo ni kama mathalan wewe umepewa jukumu na kadhi, baada kuthibitika kuwa babako amefanya kosa ambalo haki yake ni kuuawa. Mfano kuwa baba amezini, na hukumu ya mzinifu nini? Sina kupigwa rajmi mpaka afe mawe. Hasa wewe ukabeba jiwe ukampiga babako, labda lile jiwe ndio likaenda mpaka likapiga kichwa na ndio ikawa kifo chake. Na hata kama si kifo cha kuwa umemua wewe moja kwa moja, lakini pia katika kufa wewe umechangia, sababu katika yale mawe ambayo alimua pia lako litupa. Sasa je, hapo utakuwa pia tunakataza kurithi kwa sababu tuliua babako? Hapana. Kwa nini? Sababu hukumuua kiwadui. Hasa mfano kama huo. Hasa ndio sababu maulama wakatofautiana kuhusu nini, aina gani ya mauaji ambayo yanamzuia yule aliyehusika kurithi yule ambaye anastahili kumrithi. Na kuna vifo vingine ambavyo tunaweza kupiga mfano kama vifo vya ajali ambavyo haujakusudia. Hivyo hasa je, hukumu yake ni nini? Ndio sababu maulama anazungumzia. Mfano unaendesha gari na wewe ni driver na babako yuko pale kwenye gari, mara wewe ukasababisha ajali, ajali ambayo aliyekufa ni babako, lakini ukabaki uko hai. Ndio kawaida mara nyingi, na ndio sababu napata kuwa sheria ya udereva ni kuwa mara nyingi katika nchi hizi huwa ni keep left. Nchi nyingi hizi ni keep left. Kuna baadhi ya nchi za Waarabu wanasema ni keep right, anaendesha upande wa kushoto. Alafu napata kuwa sasa hizi gari ambazo tumika sana katika nchi ambazo ni keep left huwa steering inawekwa upande wa kulia. Sisi kama mmeelewa, steering inawekwa upande wa kulia na wewe mwenyewe unatakiwa utembelee upande wa kushoto. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa sasa ile gari ambayo mtapishana itakuwa karibu na driver. Kwa hivyo na maana kwa kama nigongana wewe driver ufe, ule abiria ambaye umembeba upande huu asife. Lakini unajua kuna wakati mwingine inawezekana uko overtake, na ukiovertake itabidi gari ambalo mnapishana nalo wewe uwe mbali nalo. Kwa hivyo atakayekuwa karibu na ile gari nani? Huyo abiria ambaye umembeba upande wa kushoto. Sasa unaweza ukaenda hivi na mara pup ukapiga gari, kipata ajali hapo, na maana kwa atakayetangulia kufa ni ule ulimbeba. Wewe kidogo upande kidogo uko mbali. Lakini sasa wakati mwingine pia utokea ajali kuwa labda driver anaona kuwa ghafla anaona kuna kitu mbele yake, kitu kama mti. Ameshtukia tu mti ndio huo. Ama kuona kuwa ghafla gari limesimama mbele yake, na alikuwa hajaliona kutoka mbali. Sasa unajua mtu anapenda nafsi yake, na nyinyi mnajua kuliko kila kitu. Isipokuwa inatakiwa tupende Mtume na Allah kuliko nafsi zetu. Sasa ikifika hapo mtu waamua nini? Kuepesha gari, ili hata kama ni vipi yangalau apone. Huyu ushauri yake, hata kama atapatwa kwa unaweza ukakata hivi steering. Kwa hivyo kata hivi kwa kuepesha kwa ile gala angalau hata kama litapanda lipate upande, lakini upande mwingine wewe penye huko uokoke ukafanya hivyo. Na labda upande huu babu alikuwa ameketi upande huu. Na umeketi upande huu. Gari badala ya kuacha digongwe moja kwa moja mfe nyote ukaepesha. Ulipoepesha na ilikuwa ni karibu, itabidi wewe upande wako ukaumia tu kidogo lakini ukapona. Na upande wa baba ndio likabondee kabisa mpaka hata akubakia. Sasa lakini nani alihusika? Ni wewe ndio ulikuwa driver. Na mbona kuacha gari ligongwe lote? Ah, lazima kila mtu anajipenda. Ukaepesha. Sasa hapo kesi imetokea. Urithi ama usirithi? Na baba ashakufa. Sasa hapo ndio visa ambavyo unaweza ukasema kuwa vimefanya paka mwelekeo wako tofautiana na vingine ambavyo pia vinatokea katika sampuli kadha kadha. Kwa hivyo anasema fa ikhtalafa al-a'imma fi sifati al-qatli alladhi yamna'u min al-irth. Fa dhahaba ash-Shafi'i ila anna al-qatila la yarithu man qatalahu bihalin min al-ahwal. Imam Shafi anasema kuwa yule aliyeua harithi yule aliyemuua. Ikiwa umehusika kumuua huyo na huyo unatakiwa mrithi, basi umrithi katika hali yoyote, haitajalisha kuwa umemuua vipi, hautamrithi. Hata walau kana alqatlu bihaq, hata kama umemuua kwa haki, kama tulivyotoa mfano ya kuwa pia katika kumpiga mawe babako pia ulienda ukatupa mawe na wewe ni mtoto wake, kwa hivyo inamaanisha kuwa kaa mbali, wacha wengine wampige mawe mpaka baba afi, lakini usimpige. Ukimpiga tu hivi, basi na maana kuwa katika madhhabi ya Shafi pia unanyimwa mirathi. Maana vile hapo Shafi amekuwa mkali sana. Kwa hivyo anasema ka kiswasin, hata kama ni kwa njia kama kiswasi. Wa kaunuhu hakama alayhi bil qatl, hata kama wewe ndio kadhi. Mfano babaka kaletwa kwako umhukumu, kisha ukatoa hukumu ya kuwa baba hapa uuliwe. Hata kama wewe ni kadhi, ukishatoa hukumu hiyo tu jua kuwa babaka umrithi. Shafi anasema hivyo. Kwa ina maana kuwa sasa itabidi ukiwa unataka kurithi babako ufanyaje sasa? Umpendelee, si ndio? Hautampendelea. Itabidi ujitue katika hiyo kesi. Ukiwa unatama tamaa ya kurithi babako, nimeona kesi inaendelea kiasi cha kuwa hiyo hukumu yake ni kuhukumu kwa babangu awawe. Salama yako nini? Ni kujitoa kwenye kesi. Kuomba kuwa tafadhali, na hiyo katika makadhi na hata katika majaji inaruhusiwa. Inafika wakati jaji anaruhusiwa kujitoa katika kesi. Kwa hivyo unaweza ukasema kuwa mimi naomba nitolewe katika kutoa hukumu ya hii kesi kwa sababu ambazo naona kuwa haziniruhusu kuhukumu kesi hii. Basi tajitoa. Kisha jitoa, itabidi kesi hiyo ipelekwe kwa jaji mwingine. Asali hapo hiyo jaji akiona hivi atasema kuwa hapa wewe ni kuuliwa. Sasa akifanya hivyo wewe ushapata salama, unarithi baba. Lakini ikiwa unasema kuwa potli mbali baba hapa naandika kuwa wewe uliwe, na kweli akaenda kawawa, basi wakati wa kurithiwa wote kwa kando. Na mshafi anasema hivyo. Wa dhahaba Malikun ila anna alqatla nawani. Lakini Imam Malik naye akasema kuwa la, mauaji kwa aina mbili. Ahaduhuma al-amdu al-udwan, ya kwanza ni kule kukusudia kisha ukamuua kwa uadui. Fahadha la yarithu sahibuhu mutlaqan, huyo harithi mwenye kuhusika kwa kifo hicho moja kwa moja kabisa. Athani, aina pili ya mauaji, ayakuna al-qatlu khata'an, nikiwa ile kifo kimetokea lakini kwa kimakosa. Fahadha yarithu, huyu ana haki ya kumrithi. Mfano mmeenda kuwinda na babako, wewe una mshale pia na mshale, una mkuki pia na mkuki. Sasa mkaanza kufukuza nini yule mnyama ambaye mnataka kumwinda, hasa mkaanza kumvizia, hasa baba akala nini ambush, manake akajificha na pia ukajificha, mnamotea. Hasa baba akawa ananyapanyapa, wewe pia unanyapanyapa, ili nini? Kimwai ama ya kimwai itakuwa ni riziki yenu nyote. Lakini katika kule sasa kutupa, wewe ulipotupa, ulipomwona ule mnyama, sasa akili yako yote na macho yako yakawa kwa ule mnyama. Ulipomtupa mkuki wako, kumbe baba alikuwa amelingana na ule mnyama. Ule mkuki ama ule mshale ukamhepa ama ukamkosa yule mnyama, ni ukampata moja kwa moja babako. Sasa hapo baba kafa, lakini sasa hukumuua ukimkusudia, na wala hukumuua kwa sababu ulikuwa unaadui naye, lakini ilikuwa ni jambo ambalo halikukusudiwa. Kwa hivyo ndio khata'an. Sasa hiyo inafanyaje katika mali? Anasema kuwa unaweza kumrithi, lakini shafa anasema hapana, humrithi kabisa hata kidogo. Anasema li annahu lam yataajjal almala, kwa sababu huyu kwa nini azuiwe? Ne hakuwa na haraka ya kurithi ile mali, ndio sababu akamua kiwadui. Wa amma diyatu fahiya wajiba alayhi, ama ile dia ambayo atatoa, ana haki ya kutoa, hiyo ni lazima kwake atoe. Wadhaba Abu Hanifa, ama Abu Hanifa naye akasemaje? Ila anna alqatla almani'u min alirthi huwa ma aujaba qisasan au kafaratan wa huwa alamdu wa shibhu alamdi wal khata. Mama Abu Hanifa akasema kile kifo ambacho, yani yale mauaji ambayo yanamzuia aliyeua kurithi yule aliyemuua, ni mauaji ambayo yana lazimu huyo aliyehusika katika hicho kifo kusimamishwa kisas ama kulazimishwa atoe nini, dia ama kafara. Madamu iko hivyo, basi yeye itakuwa pia hastahiki kurithi. Lakini ikiwa hayo mauaji hayamuingizi katika fungu hilo, basi yeye atarithi. Wadhaba Ahmadun, na Ahmad naye akasema ila anna alqatla almani'u min alirthi huwa alqatlu bighayri haqqin, yani mawaji ambayo yanamzuia alihusika na hayo mawaji kurithi ni kule kumuua yule ambaye una haki kumrithi, lakini pasi na haki, pasi na haki, kwa kumaanisha kwa ukimuua kwa haki hapo utamrithi. Hivyo ndio vile Imam Ahmad alivyosema. Naam, hadithi ya 11 tusome haraka haraka. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان, يعني kile kitu ambacho kimehifadhiwa na mzazi ama na mtoto, basi hicho kitu kikawa kimepatikana kwa kuwa kilikuwa kimehifadhiwa, kimewekwa mahala ambapo ni mahala pa kuweka vitu kama hivyo, na hicho kitu kikathibitika ya kuwa ni cha yule baba aliyekufa ama ni cha yule mtoto aliyekufa, basi hicho kitu kitakuwa ni cha wale warithi wake, ndio watakuwa ni wenye kufanyaje, ni wenye kukirithi na kukichukua. Hadithi ya 12 wa ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala nabi sallallahu alayhi wasallam alwala'u luhmatun kaluhmatin nasab la yubau wa la yuhabu, ani wala manake ni ikiwa mtu ni mtumwa, kisha wale ambao wanamiliki, wale ambao wanammiliki, yani wale masaidi wake, yani mabwana wazake. Zamani ilikuwa unaweza kumnunua mtu, hasa umemnunua sawa yule ni mtumwa wako, kisha ukawa wewe ukamuonea ihsan, ukamwambia sasa kuanzia leo wewe ni huru, nimekuacha wewe si mtumwa wangu. Hasa ukifanya hivyo na yule labda ulimnunua na hajui familia yake kabisa, hasa akaendelea kuishi tu hivyo, lakini ana familia, lakini anajua kuwa nilikuwa mtumwa wa familia ile, lakini yule baba akaniwacha huru ama yule mama akaniwacha huru. Sasa huyo yeye, wale waliomwacha huru ndio sasa wana ile wala, ani ile haki ya kumrithi yule aliyekuwa mtumwa wao, na wakamwacha bure, sasa hao wana haki ya kumrithi. Lakini watamrithi ikiwa yule hana jamaa yote wa kumrithi, hasa kikosa itabidi hawa mrithi. Na hapa ina maana kuwa sampuli za kurithi ni tatu, yani sababu za kurithi ni tatu. Unaweza kurithi kwa sababu ya nasab, ya kuwa huyo alikufa na wewe mko katika nasab moja, kizazi kimoja. Ama aina sababu ya pili ni kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya kuwa umeoa ama ameolewa ule na ule aliyekufa, ama na mafungamano kwa sababu ya ndoa. Sababu ya tatu sasa ndio hii ambayo ni wala, ya kuwa wewe yule alikuwa ni mtumwa wako aliyekufa, kisha ukamwacha huru na yeye hana jamaa, hasa pia utamrithi. Naelewa? Sasa hiyo ndio mtume anasema alwalau, hiyo wala luhmatun ani sababu ya kurithi, kaluhmatin nasab, kama vile pia nasaba ani ukoo ani ile kizazi pia ni sababu ya kurithi. Lakini mtume akasema la yubau, hiyo wala ani hiyo haki ya kurithi kwa sababu ya kuwa ulimwacha yule huru, haiuzwi wala yuwahabu, wala haitolewi kama zawadi. Kwa hivyo inabakia ni yako, na ukiikosa itakuwa hakuna mwingine ambaye unaweza ukampa akaichukua na kaimiliki. Ya kuwa hebu nakuzia hii wala yangu, kwa hivyo ula kifa utamrithi. Sasa unajuaje kama utamtangulia kufa ama atatangulia kufa? Naam. Hadithi ya mwisho. Wa an Abi Qilaba an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradhukum Zaid ibn Thabit. Yani katika masahaba ambaye anajua zaidi faraidh ni Zaid ibn Thabit. Hii ni hadithi ambayo yaonesha kuwa mtume alikuwa anawaelewa masahaba zake. Nini jambo ambalo huwa ni muhimu sana. Hata ukiwa mathalan wewe ni mwalimu, mara nyingi huwa unajua kilasini. Katika kusomesha kuwa ni mwanafunzi gani ambaye mashallah huwa anamudu sana somo fulani. Na ni mwanafunzi gani ambaye anamudu somo fulani. Na ni mwanafunzi gani ambaye anamudu somo lipi. Hasa kwa njia hiyo, unaweza ukawa katika kule kuwapa majukumu, unapea na majukumu kwa wale wanaostahiki. Kuliko, labda jambo ambalo anafaa apewe ambaye anaelewa zaidi masala ya ahkamu sharia, ukampa mtu ambaye haelewi sana, ukampa mtu ambaye labda anajua nini masailu tarikhia. Naelewa? Ama masala ambayo yanahusu zaidi masaili ya tauhid, ukampa mtu ambaye haelewi zaidi, ingawa yeye anaelewa zaidi masaili nini, masailu lugha. Naelewa? Sasa unapata kuwa uwe inatakiwa hizi furuq alfardia, yani yule ambaye ni mwalimu azijue, ili ndio anawapa wanafunzi majukumu ambayo kila mmoja anastahili majukumu yale. Na katika wanafunzi haya mambo huwa ni mauhiba, wakati mwingine unaweza kupata licha ya kuwa mnafundishwa na mwalimu mmoja, tena kutumia kitabu kimoja, tena wakati mmoja, tena ikawa nyote mmeketi wanafunzi kwa pamoja, lakini katika kule kuelewa yale masomo, kila mtu atajaliwa kuelewa somo fulani zaidi ya mwingine, na mwingine pia aelewe somo fulani zaidi ya mwingine. Kwa unaweza kupata kwa upande wa Qur'ani wengine wakazidi wengine, upande wa ahkamu sharia fiqhia wengine wakazidi wengine, upande wa lugha masaili nahwi na balagha na sijui insha na imla wengine wakazidi wengine, upande wa labda tarikh historia na nini wengine wakazidi wengine, upande wa aqida tauhid nini wengine wakazidi wengine. Hasa mambo kama hayo hutokea, na wala lile halitii mtu alitii mwingine doa. Tafadhali. Kwa nini? Kwa sababu mama ambayo ni Allah anasema kuwa man yuridi Allahu bi khairan yufaqihu fi din, kumaanisha kuwa kule kuelewa ni Allah anamjalia yule aliyeelewa. Hasa mtume hapa anamaanisha kuwa katika masuala, licha kuwa wote wanaelewa mambo haya, lakini huyu zaidi kwa upande wa faraidhi anaelewa zaidi kuliko wengine, kama vile alivyomwombea Ibn Abbas na kawa anaelewa zaidi, lakini kwa upande wa fiqh na tafsiri akawa anaelewa zaidi Ibn Abbas na Ibn Mas'ud. Naelewa? Na upande wa riwaya na hadithi, mashallah, Burera akawa amezidi wenzake. Kama vile upande wa siasa na uongozi, Umar na Abubakar na Ali na Uthman wakawa wamezidi wengine. Sasa ukapata kuwa maswahaba, kwa sababu ya kujiona wenyewe kwa wenyewe, ilikuwa kila mtu anapewa field yake na takhasusi yake na kila anacho kimudu zaidi. Na hiyo ni sawa. Ni sawa zaidi. Kumaanisha kuwa hata nyinyi wanafunzi ikiwa mnajuana, unawezekana baada ya muda kila mtu akaingia katika sahati da'awiya. Yaani katika uwanja wa nini? Wa da'wa. Sasa wewe ukifika mahali ukoona kuwa kuna mwenzako na ulikuwa unamjua kwa mashallah kuna jambo fulani analijua zaidi, na wakati huo anahitajika mtu wa kulitekeleza jambo hilo, basi muunganishie huyo, mwambie kuangalia kuna shughuli hapa. Lakini sasa wewe ukamwitia tiboro, umemwitia labda unamwitia mtu ambaye ulikuwa unajua kuwa hawezi kazi hiyo, itakuwa sasa hapo ni makosa, kwa sababu mtume anasema kuwa idha usnidal amru ila ghairi ahliha fantadhiru saa, anikiwa mambo ambayo wanaopewa mambo hayo kuyafanya ni wale ambao wastahiki na wakapewa hivyo hivyo, basi hiyo ni moja katika alama za kiyama, ni ngojeni kiyama, haifai. Kwa hivyo inamaanisha kuwa kila jambo mtu anapewa, lakini ikiwa kuna yule ambaye anaelewa zaidi na ana haki zaidi, basi ana haki kutangulizwa kuliko mwingine. Na hapa ndio mtume akasema hivyo. Kwa hivyo katika masala faraidhi, ikiwa mnaona kuwa mmetatizika, ndio kila mtu anaweza kafanya, lakini mkiona sasa imefika wakati mpaka mkoona kuwa mbona masala haya hayaendi vile tuna, basi hebu rejeni kwa zaidi, kwa sababu yeye anaelewa kwa aliko zaidi kuhusu masala haya. Kwa hiyo inamaanisha hivyo. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.